क्यों जीना बिन तेरे, नहीं ओ मरना तेरे बिना, टुर जाना जालिमा वे, टुर जाना जालिमा वे, हंजुआ च रुल गई जेंदड़ी मेरी, जालिमा वे तू नहीं ओ जा बाल मबे, मैं मिट जाना तेरे बिना, जान वे जान वे जान वे जान वे जान वे जान वे से भी हुण रुक गए ने फूल, सदरां दे सुक गए ने बादल, भी तैतों रुस गए ने नान मेरे, रो पए ने जान वे जान वे जान जान दे